Beyaz Diş. Yazan Jack London. Seslendiren Gürkan Deniz Akan. Doğan Egmont Sunar. Dişi Kurt. Akşam çökerken Henry ve Bill ilk çığlığı duydular. Sessizliğin içinde insanı ürküten korkunç bir iniltiydi bu. İki adam bakıştılar. Derken bir çığlık daha yükseldi. Sonra bir tane daha. Kurtlar! Peşimizdeler Henry, dedi Bill. En iyisi hemen kamp kurup ateş yakalım. Ateşi sevmezler, dedi Henry. Köpekler birbirine sokulmuş beklerken iki adam yemeklerini yediler. Köpekler kampa hiç bu kadar yaklaşmazdı, dedi Bill. Tam o anda birkaç keskin kurt uluması daha ortalığı inletti. Köpeklerimizin kulakları keskin, dedi Henry. Nerede en güvende olacaklarını biliyorlar. Kurtlara yem olmaktansa yemek yemeyi tercih ederler. Bill düşünceli görünüyordu. Kaç köpeğimiz var Henry? Diye sordu. Altı. Altı köpeğimiz olduğunu biliyorsun. Evet, evet biliyorum. Altı köpeğimiz var. Her köpeğe bir balık verdim. Ama anlamıyorum Henry. O zaman neden bir balık eksik kaldı? Bill gözlerini arkadaşına dikmişti. Söylediklerini iyice anlamasını bekliyordu. Yanlış saymışsındır, dedi Henry. Altı balık çıkarmıştım. Ama yaşlı tek kulak için gidip bir tane daha çıkarmak zorunda kaldım, dedi Bill. Yedi balık eder. Yedi köpek de balık yedi. Sana doğruyu söylüyorum. Henry köpekleri yeniden saydı. Şu an altı köpek var, dedi arkadaşına deliymiş gibi bakarak. Bill başını iki yana salladı. Ben yedi gördüm Henry. Yedi köpek gördüm. Henry iç geçirdi. Bill, burası sana iyi gelmedi bence. Sinirlerim bozuldu. Neyse, hadi uyuyalım biraz. Yakınlarda kor gibi yanan bir çift göz karanlığın içinden aniden parladı. Sonra bir çift göz, ardından bir çift göz daha. Ertesi sabah iki adam erkenden kalktılar. Bill köpekleri saydı. Henry, kaç köpeğimiz var? 10. Diye dalga geçti Henry. Şimdi de eminim 10 köpek görüyorsundur sen. Yanlış! Diye haykırdı Bill. 5 köpeğimiz var. Bizim yaşlı şişko gitmiş. Gitmiş mi? Diye haykırdı Henry. Ve telaşla koşup köpekleri saydı. Bill haklıydı. Sadece 5 köpekleri vardı. Ah şu yaşlı, şaşkın şişko! Diye iç geçirdi Bill. Gece kamptan kaçıp kurtların arasına koştu kesin. Böyle bir hatayı dünyanın en şaşkın köpeği bile yapmaz, dedi Henry. Ama sürünün en zeki köpeği de sayılmazdı doğrusu. Ertesi akşam Henry çorbayı ısıtırken acı dolu, keskin bir çığlık duydu. Bill elinde bir sopayla köpeklerin yanında duruyordu. İndirdim bir tane, dedi. Neye benziyordu? Diye sordu Henry. Kurda benziyordu ama köpek gibi davranıyordu, dedi Bill. Evcil bir kurt demek ki. Yemek saati kampa geldiğine göre evcilleştirilmiş olsa gerek. O gece alev alev yanan gözler karanlığın içinde bir daha belirdi. Ama bu defa daha yakındaydı. Keşke şimdi evde olsaydım, diye mırıldandı Henry. Keşke buraya hiç gelmeseydik. Sabahleyin bir köpek daha yok olmuştu. Sürünün en güçlü köpeği kurbağa. Hiç de akılsız bir köpek değildi, dedi Bill. O gece uzunca bir gölge kampın tam ortasına doğru süzüldü. Sonra bir anda ateşe yürüdü. Dişi bir kurttu bu. Sopayı indirdiğim hayvan buydu işte, diye fısıldadı Henry. Köpeklerimizi uzaklaştırıyordu. Kütüklerden biri ateşe pat diye düşünce dişi kurt bir anda kaçıp gitti. Ertesi sabah köpeklerden bir diğeri, Azman, gitmişti. Yola koyuldukları sırada Henry birdenbire durdu. Şaşkınlıktan nefesi kesilmişti. Dün geceki dişi kurt tam karşısında duruyordu. ''Bu o!'' dedi şaşkınlıkla Bill. Köpeklerin yarısını kurt sürüsüne götüren hayvan buydu işte. Şimdi de onları avlayacaktı. Bir kurda göre epey iriydi. Kızıla çalan, tuhaf, gri bir rengi vardı. onlara aç gözlerle bakıyordu. "Bir tür köpek ve kurt karışımı olsa gerek," dedi Henry. Bill'in canına tak etmişti. "Yetti ama! Artık köpeklerimizi alamayacak!" diye haykırdı. Dişi kurt dönüp ormana doğru koşmaya başladı. Bill, Henry'nin onu durdurmasını fırsat bırakmadan kurdun peşine düştü. Henry'nin arkadaşın son görüşüydü bu. Günün ilerleyen saatlerinde arama ekibi Henry'yi ve kalan son köpeğini battaniyelere sarılmış, soğuktan ve korkudan kendini kaybetmiş bir halde buldu. Küçük gri yavru. Çaresizce yemek arayışında sürüye dişi kurdun liderlik ettiği kesindi. Şimdi de sürüsünü arama ekibinden uzaklaştırıyordu. Bunun onlar için tehlike anlamına geldiğini biliyordu. Koşarken yanında bir de tek gözü yaralı yeni eşi vardı. Birlikte avlanmak üzere sürüden ayrılmışlardı. Ama dişi kurt huzursuzdu. Sanki bir şeyler arıyormuş gibi yer yer durup kayaları, ırmak kenarlarını yokluyordu. Bir mağaranın ağzına geldiklerinde etrafı koklayıp sağına soluna bakındı. Sonra da sürünerek dar girişinden içeri girdi. Ufacık ama rahat ve kuru bir yerdi. Dişi kurt oracığa yatıverdi. İşte aradığı yer burasıydı. Yaşlı tek göz yemek aramaya çıkmıştı. Ama şansı yaver gitmemiş, eli boş dönmüştü. Mağaranın ağzına geldiğinde birdenbire durdu. İçeriden tuhaf, zayıf sesler geliyordu. Ardından eşinden gelen ani bir uyarı hırıltısı duydu. Tek göz içeri süzüldü. Dişi kurdun dizlerinin dibinde 5 minik yavru mızıldanıyordu. Hayvan ilgiyle yanlarına sokuldu. Dişi kurt hırlayarak gözlerini ona dikti. Bunlar onun ilk yavrularıydı. Ama içgüdüleri ona bazı babaların savunmasız yavruları öldürebileceğini söylüyordu. Oysa dişi kurdun tek gözden korkmasına hiç mi hiç gerek yoktu. Tek gözün yüreği babalara has yavrularını besleme içgüdüsüyle öylesine dolup taşmıştı ki yeniden avlanmaya gitti. Tek göz bir süre sonra yiyecekle döndüğünde dişi kurt yavrulara birazcık daha yaklaşmasına izin verdi. Eşi bir babanın yapması gerekeni yapıyordu. Dünyaya getirdikleri bebekleri yaşatmasına yardım ediyordu. Yavrulardan biri annesinin kızılımsı rengini almıştı. Diğer erkek ve kız kardeşlerden farklıydı. Sadece o, babasının boz kürküne sahipti. Aralarında en güçlü hırlayanı da oydu. Patisini savurduğu takdirde diğer yavruları kolaylıkla devirebilirdi. Gri yavru, hayatının ilk ayını annesinin sıcak koynunda geçirdi. Dizlerinin dibinden bir an bile ayrılmadı. Tüm dünyası karanlık mağaranın güvenli ortamından oluşuyordu. Derken bir gün, mağaranın duvarlarından birinin diğerlerinden farklı olduğunu fark etti. Burası içeriye azıcık ışığın sızdığı girişti. Yavru kurt zamanla o ışıklı duvara gitmeye can atarı oldu. Ama ne zaman oraya gitmeyi denese annesi burnuna sertçe vuruyordu. Onun henüz dışarı çıkmak için çok küçük olduğunu biliyordu. Bu onun ilk dersiydi. Tehlikeye atılmak acı verici olabilirdi. Zaman geçtikçe küçük ailenin yiyeceği azaldı. Tek göz ve dişi kurt açlıktan zayıflamaya başladı. Yavrular birbirlerine sokulup uykuya daldılar. Küçük gri yavrunun 4 kardeşi bir daha hiç uyanmadı. Yavrunun artık oyunlar oynayacak kimsesi kalmamıştı. Tek başına oynamak zorundaydı. Bir gün babası artık ışıklı duvardan gelmez oldu. Sebebini yalnızca annesi biliyordu. Dişi kurt, tek gözün her zaman gittiği yolu takip etmiş, ırmağın sol kolu boyunca devam eden yoldaki bir ağacın altında onun cansız bedenini bulmuştu. Büyük bir boğuşma yaşandığı belliydi. Olanların suçlusu ormanın en vahşi canlılarından biri olan vaşaktı. Dişi kurt eşini kaybedince büyük bir acıya kapıldı. Ama hayatın devam ettiğini biliyordu. Kalan tek yavrusunu koruyup beslemek zorundaydı. Annelik doğadaki en güçlü duygudur. Gün gelecek, dişi kurt, gri yavrusunun iyiliği için ırmağın aynı sol kolundan yeniden geçip vaşağın inine gidecekti. Uçsuz bucaksız dünya. Gri yavru nihayet mağaranın girişindeki o ışıklı duvardan geçti. Günden güne büyüyordu ve onu nelerin beklediğini öğrenmesi gerekiyordu. Başlangıçta bu büyük, uçsuz bucaksız dünyanın parlaklığından gözleri kör olmuş gibiydi. Ama başına bir şey gelmediğini görünce korkmaktan vazgeçti. Çayırları kokladı. Ardından devrilmiş bir ağaç kovuğunun üstüne çıkmaya çabaladı. Ama çürümüş ağaç kabukları kopunca o da beraberinde yere yuvarlandı. Doğruca bir kuş yuvasının üzerine düştü. Önce korktu ama ne de olsa doğuştan avcıydı. Hiç düşünmeden yavru kuşları yakalayıp yedi. Harika bir oyundu bu. Kendini çok akıllı hissetti. O sırada anne kuş kızgın bir tüy yumağı halinde yuvaya geri döndü. Bu onun ilk savaşıydı. Öfkeli, küçük bir yavruydu ve hiçbir şeyden korkmuyordu. Anne kuşa hırladı. Kuş da onun burnunu sertçe gagaladı. Yavru kurdun kendisini nasıl savunacağını bilmediğini anlayınca küçük burnunu ard arda gagalamaya devam etti. Yavru kurt sızlanıp ağlamaya başladı. Bu hiç hoşuna gitmemişti. Kavgada yenik düşünce utançla kaçıp çalıların arasına saklandı. Yavru kurt olduğu yere sinmiş beklerken tepesinde bir esinti hissetti. Kanatlı, dev bir canlının üstünden geçtiğini fark etti. Bir şahindi bu. Az kalsın ona yakalanacaktı. Ama sonra şahinin güçlü pençeleriyle anne kuşa atıldığını gördü. Uzunca bir süre olduğu yerde titreyerek bekledi. Bu onun ikinci büyük dersiydi. Canlı şeyler yiyecek anlamına geliyordu ama bazıları canını çok fena acıtabilirdi. Küçük şeyleri yemek daha doğru olacaktı. Yine de yavrunun göğsü gururla doldu. Kendi yemeğini yakalamış, büyük bir kuşla dövüşmüştü. Ve bunu yine yapacaktı. Sonra annesini hatırladı. Bir anda annesine kavuşmayı her şeyden çok istedi. Kendini yapayalnız ve küçücük hissediyordu. Yuvaya dönmeye can atıyordu. Mağaraya döndüğünde heyecanla annesini bekledi. Annesi onu aramaya gitmişti. Dişi kurt dönüp de yavrusunu sağ salim görünce öyle sevindi ki onu cezalandırmak aklından uçup gitti. Yavrusunu yaladıktan sonra yanına kıvrılıp yattı ve birlikte uykuya daldılar. Diş ve pençe. Yavru kurt hızlı öğreniyordu. Kin duymaya bile başlamıştı. Kavga ettiği o anne kuşla bir daha karşılaşacak olursa, mağaradan çıktığı o ilk gün burnunun nasıl gagalandığını hatırlayacak ve ondan nefret edecekti. Bir süre sonra kıtlık yeniden baş gösterdi. Anne ile yavru kurt bir süre yiyecek hiçbir şey bulamadılar. Derken bir gün anne kurt eve biraz et getirdi. Değişik bir etti bu. Yavrunun daha önce ne yediği ne de kokladığı etlere benziyordu. Ve hepsi onundu. Annesinin ırmağın sol kolundan vaşağın inine gidip yavrularından birini çaldığını nereden bilecekti? Yavru kurt yemeğini bitirdiğinde annesinin tuhaf ve ürkütücü bir biçimde hırladığını duydu. Korkudan tir tir titredi. Vaşak yavrusunun kaybolduğunu anlayınca öfkeden deliye dönmüş ve dişi kurdu mağaraya kadar takip etmişti. Öğlen güneşi altında vaşak mağara girişine çöktü. Hırıltıları ne yapmak istediğini açıkça belli ediyordu. Yavru kurtlu annesi kapana kısılmışlardı. Vaşak mağaranın içine daldığı anda dişi kurt üzerine atıldı. Hırıltılar ve tiz çığlıklarla iki anne kıyasıya boğuştular. Vaşak sivri dişlerini ve pençelerini, dişi kurtsa yalnızca dişlerini kullanıyordu. Annesinin hayatının tehlikede olduğunu gören yavru kurt, dişlerini vahşi kedinin bacağına geçirdi. Sonra da tüm gücüyle asılıp çekiştirdi. Belki bilmiyordu ama bu hareketi büyük olasılıkla hayatlarını kurtarmıştı. Vaşak yavruya atılıp omzunu ısırdı ama yavru onu yavaşlatmayı başarmıştı. Kısa ve şiddetli bir dövüşün ardından dişi kurt kavgayı tamamen sonlandırdı. Kazanmışlardı. Ama bunun bir bedeli olmuştu. Yavru kurt annesinin yaralarını yaladı. Onun zayıf ve hasta olduğunu biliyordu. Dişi kurt bir hafta boyunca mağaradan hiç çıkmadı. Sonunda eski gücüne kavuştuğunda yeniden avlanmaya hazırdı. Bu defa yavru da onunla gitti. Dişi kurt onda bir değişiklik fark etti. Vaşağa karşı kazandıkları zafer yavruya büyük bir güven vermişti. Büyük, vahşi bir kediyle savaşmışlar ve hayatta kalmışlardı. Yavru kurt, vahşi hayatın yeni bir kuralını daha öğrenmişti. Ya yem olursun, ya yem yaparsın. Ya yenersin, ya yenilirsin. Yeni bir hayat. Yavru kurt hazırlıksız yakalanmıştı. Irmağın kenarından farklı bir yol izlerken burnuna garip bir koku gelmişti. Önünde tam 5 canlı yaratık vardı. Bu onun insanları ilk görüşüydü. Ama bu canlılar ona ne dişlerini göstermiş ne de hırlamışlardı. Orada öylece sessiz ve gizemli bir biçimde oturuyorlardı. Yavrunun içgüdüleri ona kaçmasını söylüyordu. Ama içinde beliren yeni bir his ona engel oluyordu. Güç ile üstünlüğün birbirine karıştığı bu karmaşık duygu onu büyülemişti sanki. Adamlardan biri kalkıp ona doğru yürüdü. Tepesine dikilen adam yanına diz çöktü. Yavrunun tüyleri diken diken oldu. Dudaklarını gerdi ve küçük dişlerini gösterdi. Adam güldü. "Şuna baksanıza!" diye seslendi arkadaşlarına. "Dişleri bembeyaz!" Elini uzattı. Yavru kurt, adam ona dokunana kadar kıpırdamadan bekledi. Ama dokunur dokunmaz aniden atılıp dişlerini adamın parmaklarına geçirdi. Ve hemen kafasına pat diye bir şaplak yedi. Yavru kurt, adama karşı mücadelesini kaybetmişti. Yere oturup korku ve acıyla inledi. Adamlar kahkahayı bastılar. Tam o sırada yavru, annesinin geldiğini duydu. Dişi kurt, jilet gibi keskin dişlerini gösterip hırlayarak atıldı. Yavru, neşeli bir çığlık koparıp hızla annesinin yanına gitti. İnsan hayvanlar panikle geri çekildiler. Adamlardan biri haykırdı. "Kiçe!" Yavru kurt annesinin bu sesi duyunca ilkildiğini hissetti. "Kiçe!" diye sertçe bağırdı adam yeniden. Annesi, o korkusuz dişi kurt, aniden karnının üstüne oturuverdi. Barış işareti olarak kuyruğunu salladı. Yavru bir türlü anlam veremiyordu. Bu yabancı yaratıklar annesinin böyle davranmasını sağlayabiliyorlarsa çok güçlü olmalıydılar. Adamlar dişi kurdun etrafına toplandılar. Başını okşayıp onu sevdiler ve anne hiç itiraz etmedi. Bunun üzerine yavru da annesinin yanına çöküp elinden geldiğince onun hareketlerini taklit etmeye çalıştı. Adı Boz Kunduz olan adam, "Kiçe bu!" dedi. "Babası kurt ama annesi köpekti." Adı Üç Kartal olan adam ekledi. "Bir yıl önce kaçmıştı. Gidip kurtlarla yaşadı. Bak, bu yavru da kanıtı," dedi. "Annesinin kiçi olduğu açık ama babası bir kurt," dedi Bozkunduz. "Bu nedenle hem kurt hem köpek sayılır. Kiçe abimin köpeğiydi. Ama abim öldü. Dolayısıyla bu yavru benim sayılır." Yavruya bakıp gülümsedi. "Dişleri bembeyaz. O zaman adını Beyaz Diş koyuyorum." Bozkunduz deri bir kayış çıkardı. Bir ucunu kiçenin boynuna, diğer ucunu ağaca bağladı. Beyaz Diş de peşlerinden gidip annesinin yanına yattı. Bozkunduz uzanıp onu sırt üstü çevirdi. Beyaz Diş böyle gülünç bir biçimde yatarken kendisini çaresiz hissediyordu. Kurt doğası bu duruma isyan ediyordu. Hafifçe hırladı ama insan hayvan ona vurmadı. Sadece güldü. Tam o anda adamın elinin karnını neşeyle okşamasıyla Beyaz Diş yepyeni bir duygu yaşadı. Bu duygunun adı keyifti. Sonra adam kulaklarının arkasını sevince yavrunun tüm korkusu uçup gitti. Bir süre sonra bir takım sesler daha geldi. Kabilenin kalanı dönüyordu. Yanlarında yeni hayvanlar vardı. Beyaz Diş daha önce hiç köpek görmemişti. Ama onların kendi türüne benzediğini biliyordu. Ama çok da benzemiyorlardı. Köpekler gelip kiçeyi ve yavruyu koklayıp saldırıya geçtiler. Üstlerine atılıp ısırdılar. Bunun üzerine kiçe, Beyaz Diş için dövüşmeye başladı. Yavru kurt, insan hayvanların haykırışlarını onları ite kaka uzaklaştırırlarken köpeklerin acı havlayışlarını duyabiliyordu. Derken sesler kesildi. Yavru kurt, adamların gücüne bir kez daha şahit oldu. Adil davranmış olduklarını hissetti. O köpekler dövülmeyi hak etmişlerdi. Küçük bir insan hayvan, kiçeyi çözüp onu kasabaya götürdü. Beyaz Diş, onu takip ederken bu yeni macera karşısında kendisini endişeli ve huzursuz hissediyordu. Köye varıp da kocaman çadırları gördüğünde büyük bir şaşkınlık yaşadı. Etrafı keşfetmek için cesaretini yeni toplamıştı ki kendisinden daha iri ve yaşça büyük bir köpek yavrusu kasıla kasıla yanına geldi. Bu erkek yavrunun adı Lip Lip'ti ve tam bir zorbaydı. Lip Lip dudaklarını büzüp hırladı. Bunun üzerine beyaz diş de aynısını yaptı. Sırtlarını kabartıp dişlerini göstererek birbirlerinin etrafında döndüler. Beyaz diş bundan hoşlanmaya başlamıştı. Bir tür oyun gibiydi. Sonra Lip Lip aniden, birazcık bile uyarmadan üzerine sıçrayıp bacağını ısırdı. Utançla ciyaklayan beyaz diş uzun bir kayışla başka bir ağaca bağlanmış annesinin arkasına kaçtı. Günün ilerleyen saatlerinde beyaz diş, boz kunduzun dallar ve sopalarla bir şeyler yapışını izledi. Odun yığınının içinden tuhaf bir sis yükselmeye başladı. Sonra bir anda canlı bir şey belirdi. Göz alıcı bir turunculuğa sahipti. Kıvrılıp bükülerek dönüyordu. Yavru daha önce hiç ateş görmemişti. Ama ona doğru çekildiğini hissetti. Alevlere doğru sürünerek ilerledi. Boz kunduzun kıkırdadığını duydu. Bunun dostça bir ses olduğunu biliyordu. Ardından beyaz diş burnuyla ateşe dokundu. Vahşi turuncu birden burnuna saldırdı. Yavru acıyla haykırarak geri kaçtı. Annesi çığlıklarını duyunca onu kurtarmaya çalıştı. Ama bağlı olduğu için çabası boşunaydı. Boz kunduz kahkahadan kırılıyordu. Kampın kalanını da izlemeye çağırdı. Az sonra herkes toplanmış, hep birlikte burnu yanmış zavallı beyaz dişe gülüyordu. Şimdiye dek yaşadığı en kötü acıydı bu. Ama o acıyla ağladıkça insan hayvanlar daha çok gülüyordu. Sonra yaptığından utandı. Kahkahaların ne anlama geldiğini anlamıştı. Onun aptalca davrandığını düşünüyorlardı. Beyaz diş bir kere daha annesinin, bu dünyada ona gülmeyen tek canlının yanına kaçtı. Gece olduğunda rahat mağaralarının ve ırmağın sakinliğini özleyerek annesinin yanına yattı. Bulundukları yerde çok fazla köpek ve insan hayvan vardı. Sürekli didişip kavga ediyor, gürültü yapıyorlardı. Beyaz diş insan hayvanları seyrediyordu. Bu canlılar mucizeler yaratıyor, sihirler yapıyorlardı. Canlı ya da cansız her şeye hükmediyorlardı. Ateş denen o korkunç şeyi yapabiliyorlardı. Dışlanmış. Beyaz diş insan hayvanları tanıdıkça onlara saygısı artıyordu. Onlar yürürken yoldan çekiliyordu. Ona seslendiklerinde yanlarına gidiyordu. Öfkelendiklerinde gidip saklanıyordu. Köpekler onlara ait olduğuna göre kendisi de onlara aitti. Onlar her şeye hükmediyordu. Tüm güç ellerindeydi. Ama zorba Lip Lip ona hayatı zehir ediyordu. Kendisinden büyük ve güçlü olan bu yavru, beyaz dişi kendisine kurban seçmişti. Yeni gelene işkence etmek onu öylesine mutlu ediyordu ki. Beyaz diş diğer yavruların yanına gidip onlarla koşup oynamayı seviyordu. Ama ne zaman bunu yapacak olsa Lip Lip saldırıp onu uzaklaştırıyordu. Birkaç ay sonra boz kunduz, Kiçe'nin artık kaçmayacağına karar verdi ve onu serbest bıraktı. Beyaz diş mutluluktan yerinde duramıyordu. Annesi yanında olursa Lip Lip ona yaklaşmaya cesaret edemezdi. Bir sabah beyaz diş, üç kartal adlı insan hayvanının bir kanoyu yüklediğini gördü. Ansızın annesi de kanoya bindirildi. Beyaz diş peşinden koştu ama kano hızla kıyıdan ayrıldı. Panikten deliye dönen yavru suya atladığı gibi kanonun arkasından yüzdü. Boz kunduz onu çağırdı ama beyaz diş annesini kaybetmekten öyle çok korkuyordu ki adamı umursamadı. Ardından boz kunduz da başka bir kanoya atlayıp peşlerinden gitti. Yavruyu suda yakalamayı başardıktan sonra fena halde cezalandırdı. Beyaz diş acıyla bağırıp haykırdı. O gece annesini düşünüp yüksek sesle uluyarak boz kunduzu uyandırdı. İnsan hayvan gelip onu bir kere daha hırpaladı. Beyaz diş artık insanların da zalim olabileceğini öğrenmişti. Oradan kaçmak istedi. Ama annesinin hatırası oradan ayrılmasına engel oldu. Ne kadar sürerse sürsün, orada kalıp annesinin dönmesini bekleyecekti. Beyaz dişin, onu koruyan annesi artık yanında değildi. Lip Lip sürekli sataşmaya başladı. Ama beyaz diş de giderek vahşileşip akıllanıyordu. İster köpekler kavga etsin, ister insan hayvanlar atışsın ya da en basitinden bir parça et çalınmış olsun, çevrede ne zaman bir sorun çıksa suçlanan her zaman beyaz diş oluyordu. Diğer köpekler onun farklı olduğunun farkındaydı. Onun içindeki kendilerinde olmayan yabaniliği hissedebiliyorlardı. Beyaz diş için zor zamanlardı. Tüm köpekler ona karşı olunca sürekli saldırıya hazır beklemek zorundaydı. Ama beyaz diş, annesiyle kavgada yaralanmış babası tek gözün ruhuna sahipti. Lip Lip ona istediği kadar saldırsın. Bu ruhu kimse yok edemezdi. Dostlar ve düşmanlar. Beyaz diş annesini hiç unutmamış, küçüklüğünün geçtiği o sessiz, sakin yeri özlemekten hiç vazgeçmemişti. Ama yavaş yavaş olduğu yere alışmaya başlamıştı. Bozkunduz onu bir daha hiç okşamamıştı. Yine de bazen ona bir parça et atıyor, diğer köpekler çalmaya kalkışırsa onları kovalıyordu. O kış Bozkunduz büyük bir kızağa binip uzun bir yolculuğa çıktı. Küçük oğlu Mitsa da bir grup yavrunun çektiği ufak bir kızağa bindi. Mitsa'nın grubunda beyaz dişte aralarında olmak üzere 7 yavru vardı. Liderleri ise beyaz dişin eski düşmanı Lip Lip'ti. Lip Lip başlangıçta lider olmaktan gurur duyuyordu. Ama zamanla bunun en kötü görev olduğunu anladı. Gün boyunca diğer köpekler tarafından kovalanıp duruyordu. Daha da kötüsü, Mitsa hepsinin karşısında ona daha fazla et verdiği için diğer köpekler ondan nefret ediyordu. Lip Lip gruptan dışlanmıştı. Tıpkı bir zamanlar beyaz dişe yaptığı gibi. Bir gün Mitsa ormanda odun toplarken başka bir kabileden bir grup oğlan ona saldırdı. Beyaz dişin içini büyük bir öfke kapladı. Sahibi Mitsa yaralanmıştı. Oğlanların üzerine atılıp hırlayarak onları ısırmaya çalışınca hepsi korkuyla kaçıştılar. Mitsa olanları kampta anlattığında gri kuzgun beyaz dişe koca bir parça et verdi. Yavru kurt ateşin yanında karnı tok ve mutlulukla yattı. Çok değerli yeni bir ders öğrenmişti. Sahibini korursan ödüllendirilirsin. Bahar geldiğinde gri kuzgun ve ekibi evlerine döndüler. Beyaz diş artık 1 yaşındaydı. Büyümek için önünde uzun bir yol olsa da Lip Lip'ten sonra kamptaki en büyük yavru oydu. Aylar geçip giderken beyaz diş gitgide güçleniyordu. Annesinden köpeklerin boyunu ve zekasını, babasından da kurtların gücünü ve kurnazlığını almıştı. Beyaz diş 3 yaşına geldiğinde kampta büyük bir kıtlık yaşandı. Yiyecek hiçbir şey kalmamıştı. İnsan hayvanları için bile. Yaşlı ve zayıf olanlar açlıktan ölüyorlardı. Beyaz dişle birlikte pek çok köpek yemek bulmak için ormana kaçmıştı. Günler geçip gidiyordu. Bir gün beyaz diş avlanırken arkasında bir şey hissetti. Kokuyu tanımış ve ondan hiç hoşlanmamıştı. Arkasına döndü. Tam önünde bir köpek duruyordu. Eski düşmanı Lip Lip. İki hayvan gözlerini birbirlerine diktiler. Beyaz dişin sırtındaki tüyler kabardı. Eski öfkesi bir anda içini sardı ve hırlamaya başladı. Lip Lip geri çekilirken beyaz diş üzerine atılıp onu yere devirdi. Ona zorbalık yapan eski düşmanına merhamet göstermedi. Artık onunla eşitti. Çok geçmeden beyaz diş köye döndü. Kıtlık bitmişti. Burnuna yemek kokusu geldi. Cesur ve hızlı adımlarla Bozkunduz'un çadırına gitti. Mitsa onu mutluluk çığlıklarıyla karşılayıp ona koca bir balık verdi. Dövüş kurdu. Beyaz diş 5 yaşına geldiğinde Bozkunduz kürk satmak için Fort Yukon'a uzun bir yolculuğa çıktı. Beyaz diş artık köpek grubunun başıydı. Hızlı ve korkusuz bir liderdi. Kasabaya vardıklarında hayatında hiç görmediği kadar insan hayvan gördü. Hepsi de kamptakilerden farklıydı. Birkaç günde bir kasabaya buharlı bir gemi yanaşıyor, insan hayvanlar yanlarında köpekleriyle kıyıya gidiyorlardı. Bunlar çelimsiz, fazla gürültü çıkaran, eğitimsiz hayvanlardı. Buna rağmen bazıları Beyaz Diş'e saldırmaya çalışmıştı. Beyaz Diş bu oyunu seviyordu. Hızla ona doğru koştuklarında bir kenara çekiliyordu. Köpekler öylece durup şaşkın şaşkın onun nereye gittiğini merak ederken bir anda olduğu yerden atılıp onları yere seriyordu. İstese bir ısırışta onları öldürebilirdi. Ama Beyaz Diş akıllıydı. Köpeklerini öldürürse insan hayvanların ona kızacağını biliyordu. Sinsice oradan kaçıp diğer köpeklerin gelip onlara saldırmasına izin veriyordu. Böylece cezalandırılan köpekler oluyordu. Kendi değil. Şehirde yaşayan insanlar daima tetikte olan bu kurda benzer köpeği bazen görmeye geliyorlardı. Köpek dövüşlerine düşkün bir adam vardı. Adı Güzel Smith'ti. Geminin ilk düdüğünü duyar duymaz kıyıya koşardı. Kimse onun gerçek adını bilmiyordu. Ama kendisinin güzel olmakla uzaktan yakından ilgisi yoktu. Aksine korkak, zalim bir zorbanın tekiydi. Güzel Smith, Beyaz Diş'in gücüne ve zekasına büyük hayranlık duyuyordu. Onun sayesinde çok para kazanacağını anlamıştı. Güzel Smith, Beyaz Diş'in Bozkunduz'a ait olduğunu biliyordu. Onu ziyaret edip para teklif etti. Ama Bozkunduz kabul etmedi. Beyaz Diş, onun sahip olduğu en güçlü kızak köpeği ve en iyi liderdi. Koca ülkede onun gibi bir köpek daha yoktu. Hayır, Beyaz Diş asla satılık değildi. Ne var ki Güzel Smith kurnazdı. Her ziyaretinde Bozkunduz'a bir hediye getiriyordu. Sonunda bir gün Beyaz Diş'i satması için onu kandırmayı başardı. Beyaz Diş bu yeni soluk benizli sahibinden nefret etti. İçinden bir ses ona bu adamın çok ama çok kötü biri olduğunu söylüyordu. Ama yine de Güzel Smith'in onu alıp götürdüğü günün hayatının en kötü günü olacağını bilemezdi. Güzel Smith, Beyaz Diş'in bildiğinin çok daha ötesinde zalim ve korkak biriydi. Bir adamla dövüşmeye cesaret edemeyecek kadar korkaktı. Ama eline büyük bir sopa aldığında kendisini bir köpeği dövecek kadar güçlü hissediyordu. Güzel Smith, Beyaz Diş'i bir kafese zincirlemişti. Zavallı kurt hiçbir yere gidemiyordu. Adam onu öfkeden kudurtana kadar kışkırtıp azarlıyor, sonra da hiç acımadan hırpalıyordu. Beyaz Diş hayatında ilk kez böylesine nefret doluydu. Güzel Smith'in bunu yapmasının bir nedeni vardı. Bir gün kafesin yanına birkaç adam geldi. Güzel Smith, Beyaz Diş'in boynundaki zinciri çıkardı. Beyaz Diş öfkeyle hırlayıp salyalar saçıyordu. Yani tam istendiği gibi bir dövüş köpeği olmuştu. Kafesin kapısı açıldı. Beyaz Diş bir an durdu. Kafası karışmıştı. Sonra başka bir köpek itilerek içeri sokuldu. Kocaman bir köpekti. Beyaz Diş sıçrayıp dişlerini köpeğin boğazına geçirdi. Köpek de Beyaz Diş'e saldırdı. Ama Beyaz Diş akıllıydı. Yeniden sıçrayıp dişleriyle köpeği yaraladı ve köpek bir daha saldırıya geçemedi. Adamlar alkışlayıp sevinçle bağırıyorlardı. Her ne kadar daha iri olsa da diğer köpeğin hiç şansı kalmamıştı. Güzel Smith'in ağzı kulaklarındaydı. Beyaz Diş bu dövüşleri bekler olmuştu. Çünkü sadece o zaman boynundaki zincir çıkarılıyordu. Bir gün kafese ard arda üç köpek sokuldu. Başka bir günse yetişkin bir kurt. Daha sonra bir ara üzerine aynı anda iki köpek birden salındı. Beyaz Diş zaman zaman yaralanıyordu. Ama Güzel Smith'in umrunda değildi. Beyaz Diş üzerine bahis oynayarak gittikçe daha zengin oluyordu. Bir süre sonra Beyaz Diş ünlenmişti. Ona dövüş kurdu diyorlardı. İlk kar düştüğünde Güzel Smith onu bir kafese koyup ırmak üzerinden Dawson kasabasına götürdü. Kasabadaki adamlar Beyaz Diş'e bakıp onu sopalarla dürtmek için para ödediler. Beyaz Diş öfkelenerek hırlıyordu. Tüm hayatı nefretten ibaret hale gelmişti. Nasıl gelmesindi? Hayatının cehennemden bir farkı yoktu ki. Köpek dövüşü o kasabada yasa dışıydı. O yüzden Güzel Smith onu geceleri ormana götürüyordu. Adamlar dövüş kurduyla kapıştırmak için en vahşi köpeklerini getiriyorlardı. Burası yabani bir yerdi. Dövüşler son derece sert oluyordu. Ama Beyaz Diş hiç yenilmiyordu. Bir süre sonra köpek sahipleri köpeklerini onunla dövüştürme tehlikesini göze almak istemediler. Bunun üzerine Güzel Smith karşısına yetişkin bir vaşak çıkardı. Beyaz Diş onunla kıyasıya dövüştü ve kazandı. Derken günün birinde Dawson'a Tim Keenan adında bir kumarbaz geldi. O ülkede görülen, bilinen ilk bulldog cinsi köpeğin sahibiydi. Beyaz Diş'in bu tuhaf ve güçlü görünen köpekle dövüşmek zorunda kalacağı belliydi. İnsanlar heyecanlanmış, bu konudan başka bir şey konuşmaz olmuşlardı. Beyaz Diş ölüm kalım savaşı veriyor. Dövüş ormanda gerçekleşecekti. Güzel Smith köpeğinin zincirini çıkarıp geri çekildi. Beyaz Diş her zamankinden farklı olarak bu defa ilk hamleyi yapan olmadı. Kafası karışmıştı. Bu köpek daha önce tanıdığı hiçbir köpeğe benzemiyordu. Boyu kısaydı, tüyleri yoktu. Öylece durmuş, Beyaz Diş'e bakıyordu. Kalabalık haykırıyordu. "Tut onu Cherokee! Bitir işini!" Ama Cherokee başını çevirip şaşkınlıkla kuyruğunu salladı. Tim köpeğine alçak sesle bir şeyler söyledi. İşte o zaman bulldog hırlamaya başladı. Beyaz Diş bir anda üzerine atıldı. Kalabalığın şaşkınlıktan nefesi kesildi. Beyaz Diş köpekten çok kedi gibi hareket ediyor, bulldog'a ölümcül diş darbeleriyle saldırıp kaçıyordu. Köpek yara almaya başlamıştı ama hiç hırlamıyordu. Yalnızca Beyaz Diş'e doğru yürüdü. Beyaz Diş yeniden üzerine atılıp köpeği yaraladı. Ancak köpek ağır ağır ve büyük bir kararlılıkla peşinden gelmeye devam ediyordu. Beyaz Diş'in bir şeyler yapması gerekiyordu. Çünkü bu köpeği hiçbir şey durduramıyordu. Beyaz Diş'in kafası karışmıştı. Köpek onun saldırılarını aldırmıyor gibiydi. Beyaz Diş bu defa onu yere devirmeye çalıştı. Dövüşleri genellikle böyle kazanıyordu. Bulldog'a doğru bir hamle yaptı ama köpek onun dövüştüğü diğer köpeklerden çok daha kısaydı. Iskalayınca kayıp düştü. O anda Cherokee'nin dişleri Beyaz Diş'in boğazına saplandı. Kalabalık heyecandan yerinde duramıyordu. Dövüş kurdu, hayatında ilk defa yenilecek gibiydi. Beyaz Diş havaya sıçradı. Bulldog'u üzerinden atmaya çalıştı. Öfkeden deliye dönmüştü. Büyük bir ağırlık onu yere çekti ve boğmaya başladı. Beyaz Diş delirmiş gibi kendi etrafında dönüp duruyordu. Ama Cherokee onu tutmakla doğru yaptığını biliyordu. Kurtulmasına asla izin vermeyecekti. Beyaz Diş her duraksadığında bulldog dişlerini daha derine geçiriyordu. Beyaz Diş giderek yoruluyordu. Bir türlü serbest kalamıyor, bunun nedenini bir türlü anlayamıyordu. Derken yere düştü. Bulldog dişlerini geçirdiği yeri değiştirerek ona daha da yaklaştı. Cherokee'ye bahis oynayanlar sevinçle haykırmaya koyuldular. Dövüş bitmişe benziyordu. O sırada kızaklı iki adam neler olduğunu görmeye geldi. Beyaz Diş mücadele etmeyi bırakmış gibiydi. Gözleri donuk donuk bakıyordu. Güzel Smith köpeğinin dövüşü kaybettiğini biliyordu. Büyük bir miktar para ödemek zorunda kalacaktı. Küfürler savurup bağırarak dövüş alanına atladı. Beyaz Diş yerde çaresizce yatarken onu tekmelemeye koyuldu. Bu defa kalabalık Güzel Smith'i ıslıklayıp terslemeye başladı. Bu yaptığı zalimlikti. Hem de kendi köpeğine. Yeni gelen adamlardan uzun boylu, genç olanı kalabalığı yararak ilerledi. Güzel Smith tam bir tekme daha savuracakken genç adam yumruğunu onun suratına indirdi. Güzel Smith tökezleyerek karın içine düştü. "Seni korkak!" diye kızgınlıkla bağırdı genç adam. Adı Scott'tı. Gri renkli gözleri öfkeyle parlıyordu. Arkadaşına seslendi. İkisi birden köpeklerin üzerine eğildiler. Yaşı daha büyük olan Matt, Beyaz Diş'i tuttu. Genç olan da bulldog'un çenesini gevşetmeye çalıştı. Kalabalık onları protesto etmeye başladı. Kimse gelip yardım etmiyordu. "Sopa kullanman gerekecek," dedi Matt. O sırada Cherokee'nin sahibi Tim öne çıktı. "Sakın köpeğime dokunayım deme yabancı." "Demek bu senin köpeğin," dedi Scott. "Madem öyle çenesini gevşet. Yoksa ben yapacağım. Tim yerinden kımıldamadı. Bunun üzerine Scott bulduğun çenesine bir sopa soktu. Yavaş yavaş, nazikçe hayvanın çenesini gevşetmeye çalıştı. Beyaz diş bir anda özgür kaldı. Tim debelenen Cherokee'yi alıp kalabalıktan uzaklaştı. Beyaz diş ayağa kalkmaya çalıştı ama bacakları tutmuyordu. Durumu iyi değil ama en azından hala hayatta, dedi Matt. Scott, güzel Smith'e ters ters baktı. Sana onun için $150 veririm. Satmıyorum, diye mırıldandı güzel Smith. Bak sen, bal gibi de satıyorsun, dedi Scott soğuk bir ses tonuyla. Cüzdanını çıkarıp parayı saydı. Sen bu köpeği hak etmiyorsun. Hiçbir köpeği hak etmiyorsun. Zaten korkak olan güzel Smith tek söz etmeden çekip gitti. Yenildiğini biliyordu. Evcilleşmemiş. Scott elindeki zincirin ucunda hırlayan beyaz dişe baktı. Hiç umut yok, dedi. Bu bir kurt ve evcilleşmemiş. İyi ama göğsündeki şu izlere baksana. Bence gayet evcilleşmiş, dedi Matt. Haklısın, dedi Scott. Şu zalim güzel Smith onu almadan önce kızak köpeğiymiş. Matt zinciri çıkardı. Beyaz diş her an birinin onu dövmesini bekleyerek büyük bir temkinle doğruldu. Kaçmaya çalışmaz mı? Diye sordu Scott. Kaçabilir de, kaçmayabilir de. Sen bir serbest bırak bakalım. Göreceğiz, dedi Matt. Ah zavallıcık. Tek ihtiyacı olan biraz insanca davranış, dedi Scott. Kulübeden bir parça et alıp köpeğe attı. Beyaz diş gözlerini ete dikti. Hiçbir şeye, hiç kimseye güvenmiyordu. Kızak köpeklerinden biri ete doğru gelmeye başlamıştı bile. Bırak onu Major, diye uyardı Matt. Ama Major onu umursamayıp öne atıldı. Beyaz diş yıldırım gibi saldırınca Matt araya girdi. Ama çok geç kalmıştı. Major karın üzerinde kanlar içinde yatıyordu. Matt beyaz dişe vurmak üzere döndü ama beyaz diş bir kere daha dişlerini göstererek aniden bacağına doğru atladı. Matt kanayan bacağına bakıp ''Bana da payımı verdi.'' dedi. ''Yapacak tek bir şey kaldı.'' dedi Scott hüzünle ve silahına uzandı. ''Ne yazık ki yapmak zorundayız.'' Baksana Scott, bu zavallı hayvan cehennem hayatı yaşamış. Bir gecede melek olmasını bekleyemezsin. Ona biraz zaman ver. İyi de seni ısırdı. Çok tehlikeli. Öldürmekle iyilik etmiş olacağız, dedi Scott. Matt beyaz dişe baktı. Ona bir şans ver, dedi. Düzelmezse ben öldürürüm. Tamam mı? Tamam, diye kabul etti Scott. Ama bırak bu defa ben deneyeyim. Scott onu dikkatle izleyen beyaz dişin yanına eğildi. Beyaz diş bu adamın köpeğine saldırmış, arkadaşını ısırmıştı. Onu çok fena bir ceza bekliyor olmalıydı. Scott elini uzattı. Beyaz diş aniden yılan gibi atılıp saldırdı. Scott acıyla bağırdı. Bu kadarı yeter, diye bağırdı Matt. Kulübeye gidip elinde bir tüfekle döndü. ''Ne yapıyorsun?'' diye bağırdı Scott. ''Verdiğim sözü tutuyorum,'' dedi Matt. ''Hayır, ona bir baksana,'' dedi Scott. Beyaz diş şimdi de Matt'e bakarak hırlıyordu. ''Akıllı bir hayvan, senin ne yaptığını biliyor,'' dedi Scott. Matt tüfeği kaldırıp nişan aldı. Beyaz diş kaçarak kulübenin arkasına saklandı. ''Ama ben,'' diye mırıldandı Matt şaşkınlıkla. Haklısın. Bu köpek öldürülmeyecek kadar akıllı. Sevgi. Beyaz diş temkinliydi. Hala cezasını bekliyordu. Bir yandan da adamları seyrediyordu. Başlangıçta yanına yaklaşıp karın üstüne birkaç parça et attılar. Beyaz diş bunun bir tuzak olduğunu düşünerek birazcık yaklaştı. Ama hiçbir şey olmadı. Eti yedi. Sonra adamlardan biri elinde biraz daha etle yanına geldi. Beyaz diş gözlerini dikmiş bakıyordu. Yoksa onu kandırıyorlar mıydı? Bakışlarını adamdan bir an bile ayırmadan yavaş yavaş ona yaklaştı. Sonunda eti alıp bu numaraya kanmadığını gösterircesine homurdandı. Adam onunla yumuşak bir sesle konuşmaya başladı. O anda beyaz diş, içinde bir boşluk doluyormuşçasına garip bir hisse kapıldı. Ardından el ona yeniden yaklaştı. Beyaz diş hemen irkildi. Ceza kesin geliyordu. Ama adam onunla yumuşak bir sesle konuşmayı sürdürdü. Beyaz dişin duyguları karman çorman olmuştu. Ses onu sakinleştiriyordu. Ama el tehlikeliydi. Hırlayıp kulaklarını indirdi. El yavaş yavaş yaklaştı ve kürküne dokundu. Beyaz diş olduğu yerde büzüştü. El onu okşadı. Hafif hafif sevdi. Kulaklarını kaşıdı. "Vay canına!" dedi Matt şaşkınlıkla başını kaşıyarak. Beyaz diş Matt'in sesini duyunca hırladı. Ama onu okşayan elden uzaklaşmadı. Beyaz dişin yeni hayatı başlıyordu. Scott için bunun anlamı saatlerce uğraşmak ve sabır göstermek, beyaz diş içinse nefret dolu hayatın sona ermesi demekti. Ama her şey öyle bir günde olmadı. Scott, beyaz dişin sevme ve sevilme dürtülerini uyandırmak için azimle nazik davranmaya devam etti. Beyaz diş bunu zamanında annesinden görüp öğrenmişti. Ama zorluklarla dolu, acımasız hayat onu sevmek ve sevilmekten uzaklaştırmıştı. Scott onu her gün sevip okşuyordu. Beyaz diş hala öfkeyle hırlıyordu. Ama Scott artık yeni bir ses daha fark eder olmuştu. Mutluluk hırlaması. Beyaz diş yavaş yavaş Scott'a güvenmeye başlamıştı. Sahibinin eşyalarını korumayı kendine görev edinmişti. Beyaz diş oradayken kimse onun kulübesinden bir şey çalmaya kalkışamazdı. Yeniden çalışmaya hazır olduğunda beyaz diş kızak grubunun lideri oldu. Ancak bir süre sonra çok korkunç bir şey oldu. Sahibi ortadan kayboldu. Onu eşyalarını toparlarken görmüştü. Ama bunun ne anlama geldiğini kavrayamamıştı. O gece uyumayıp sahibinin dönmesini bekledi. Beyaz diş, Scott'ın ailesini görmeye güneye gittiğini bilmiyordu. Günler gelip geçmiş ama Scott hala dönmemişti. Beyaz diş öyle kötü hastalanmıştı ki Matt onu kulübeye sokmak zorunda kalmıştı. Sonunda Scott'a bir mektup yazdı. "Bizim kurdun durumu hiç iyi değil. Yemek yemiyor. Neşesi yerinde değil. Seni merak ediyor. Böyle giderse yakında iyice zayıflayıp ölecek." Bir gece Matt kitap okurken beyaz dişin alçaktan inlemesiyle irkildi. Köpek ayağa kalkıp gözlerini kapıya dikti. Bir süre sonra ayak sesleri duyuldu. Kapı açıldı ve Scott içeri girdi. "Kurt nerede?" diye sordu. Ve onun hemen ocağın yanında durduğunu gördü. Beyaz diş ona koşmamıştı. Ama ayakları üstünde durmuş bekliyordu. "Vay canına!" diye bağırdı Matt. "Baksana kuyruğunu sallıyor." Scott hızla yürüyüp köpeğini çağırdı. Beyaz diş yanına gitti. Tuhaf ve utangaç duruyordu. Ama iyice yaklaştığında gözlerinin ışıl ışıl parladığını gördü. Scott yere çömeldi. Köpeğiyle yüz yüzeydi. Onu sevdi, kulaklarını kaşıdı, sırtını okşadı. Beyaz diş keyifli bir hırıltı çıkardı. Ama bununla da kalmadı. Başını aniden öne ittirip sahibinin koluyla vücudu arasına soktu. Öyle bir sokulup gömülmüştü ki sadece kulakları açıkta kalmıştı. İki adam birbirlerine baktılar. Scott'ın gözleri parlıyordu. "Görüyor musun şunu? Neyse ki birkaç ay daha zamanım var," dedi Scott. Çok sevdiği sahibinin dönüşüyle beyaz diş çabucak iyileşti. Hoplaya zıplaya çıkıp diğer kızak köpeklerinin yanına gitti. Artık kral yeniden oydu. Eve dönüş. Bir şeyler oluyordu. Beyaz diş farkındaydı. Tüm hisleri ona çok yakında büyük bir değişiklik olacağını söylüyordu. "Şunu bir dinlesene," dedi Matt bir gece. Scott kulak kesildi. Açık kapıdan alçak sesli, gergin bir inleme geliyordu. Sanki biri sessizce, hıçkırarak ağlıyordu. "Köpek senin gideceğini anladı galiba," dedi Matt. Scott arkadaşına üzüntüyle baktı. "Daha fazla kalamam. Kaliforniya'da yeni bir işim var artık. Orada kurt köpeğine nasıl bakayım? Zaten şehirde yaşamak hiç hoşuna gitmeyecektir," dedi. Matt ona baktı. Seni çok seviyor ama. Scott masanın karşısından dik dik arkadaşını süzdü. Bana kendimi kötü hissettirme. En iyisi neyse onu yapmak zorundayım. İşin doğrusu Scott da ne yapacağını şaşırmıştı. Beyaz dişi bırakıp gitme fikri onu çok üzüyordu. Ama onun gibi bir köpeğin soğuk kuzeyin geniş ve açık alanlarına ihtiyacı olduğunu biliyordu. Fikrini 5-6 kere değiştirmişti. Ama sonunda onu götürmemeye kesin karar vermişti. Bir gün kulübenin kapısı açıldığında beyaz diş sahibini çantalarını toparlarken gördü. Tıpkı geçen seferki gibi. Ama artık bunun ne anlama geldiğini biliyordu. Sahibi uzaklara gidecek, onu burada bırakacaktı. İki adam uyumaya hazırlanıyorlardı. Yine yemek yemeyecek, dedi Matt. Tek kelime daha etme, dedi Scott. Ertesi gün beyaz diş iyice korkmaya başlamıştı. Sahibinin yanından bir an olsun ayrılmıyordu. Scott içeri girdiğinde kapının hemen dışında durup onun her hareketini izliyordu. Derken Scott elinde iki kocaman bavulu ve küçük bir teneke kutuyla kulübeden çıktı. Artık kuşkulanacak bir şey kalmamıştı. O korkunç olay gerçekleşiyordu işte. Beyaz diş o sırada iki adamın geldiğini gördü. Bavulları alıp tepenin aşağısında buharlı gemilerin yanaştığı limana götürdüler. Scott beyaz dişe seslendi. Zavallıcık, dedi hayvanın kulaklarını nazikçe kaşıyarak. Ben ne yazık ki senin gelemeyeceğin bir yere gidiyorum sevgili dostum. Şimdi bana son kez o hırlamalarından birini yap. Veda hırlaması. Ama beyaz diş hırlamadı. Sahibine hüzünlü, keskin bir bakış atıp başını onun koluyla vücudunun arasına sokuşturdu. Geminin düdüğü çaldı. İşte, geminin düdüğü çalıyor, dedi Matt. Artık gitmen gerek. Yoksa gemiyi kaçıracaksın. İki adam kulübenin kapısını kapattılar. Matt kapıyı kilitledi. İçeriden alçak sesli bir inleme ve hıçkırıklar geliyordu. Scott gözyaşlarını sildi. Ona iyi bak Matt. Nasıl olduğunu, neler yaptığını yaz bana, dedi. Yazarım elbette. Ama şunun sesini bir dinlesene. İki adam durdu. Beyaz diş sahipleri öldüğünde uluyan köpekler gibi uluyordu. Önce yüksek sesle ağlıyor, sonra sesi titrek bir üzüntüyle giderek alçalıyordu. Ardından yürek parçalayıcı bir çığlıkla tekrar tekrar yükseliyordu. Gemi yolcularla tıka basa doluydu. Scott sürme eskilerinin yanında Matt'e veda ediyordu. Matt kıyıya çıkmaya hazırlanırken son kez el sıkıştılar. Ama Matt'in eli birden düşüverdi. Arkalarındaki bir şeye baka kalmıştı. Scott da dönüp aynı yere baktı. Beyaz diş geminin güvertesine oturmuş, hüzünle onları izliyordu. ''Kapıyı kilitlememiş miydin?'' diye sordu Scott. ''Elbette kilitlemiştim.'' Beyaz diş boylu boyunca yere yatıp kulaklarını indirdi. Kendisini çaresiz hissediyordu. Matt onu tutup kıyıya çıkarmaya çalıştı ama köpek bir anda kaçıp yolcu kalabalığının arasına karıştı. Ancak Scott onu çağırınca yanlarına geldi. Scott köpeği severken bir şey dikkatini çekti. İyice eğilip baktığında beyaz dişin burnunda kan, gözlerinin arasında bir kesik gördü. ''Pencereyi unutmuşuz!'' diye bağırdı. ''Her yeri kesilmiş. Camdan çıkmaya çalıştı herhalde. İnanamıyorum!'' Geminin son düdüğü çaldı. ''Artık onu gemiden indirsem iyi olacak!'' dedi Matt. ''Hoşça kal Matt!'' dedi Scott, onun ne dediğini umursamadan. ''Ben sana köpeğin durumunu yazarım.'' ''Nasıl yani?'' ''Evet, onu da yanımda götürüyorum.'' dedi Scott kararlılıkla. Sürme iskele çekildi ve gemi kıyıdan ayrıldı. Scott kıyıda duran Matt'e son kez el salladı. Sonra da beyaz dişin yanına eğildi. ''Şimdi mutlu mutlu hırla bakalım, benim şaşkın ve cesur dostum.'' Beyaz diş kazandığını biliyordu. Hırlayıp mırıldayarak sahibine sokulabildiği kadar sokuldu. Kitap hakkında. Bu kitabın bir kısmı yarı köpek, yarı kurt olan beyaz dişin gözünden anlatıldığı için alışılmadık bir anlatım tarzına sahiptir. Böylelikle bizi köpeklerin hisleri, insanlara ve dünyaya bakış açıları hakkında düşündürmeyi amaçlar. Beyaz dişin öyküsü 19. yüzyılın sonlarında yazar Jack London'ın altın bulmak üzere kuzeye gittiği zamanlarda geçmektedir. Yazar o dönemde altın aramak ve servete kavuşmak için kuzeye giden 40 bin kişiden biridir. Öykü neredeyse sürekli karlarla kaplı Kanada ve Alaska, Amerika Birleşik Devletleri sınırında geçmektedir. Söz konusu dönemde arabaların ve kar araçlarının icadından önce ulaşım köpeklerle sağlanıyordu. Bir kızağa tüm yıla yetecek miktarda erzak yüklenir, köpeklerin çektiği kızaklarla donmuş topraklarda yolculuk edilirdi. O bölgede insanların alışveriş yapabilecekleri, hatta yıkanabilecekleri az sayıda kasaba, Fort Yukon, Dawson bulunurdu. 1991 yılında Beyaz Diş'in filmi çekilmiştir. Yazar hakkında: Jack London, 1876-1916. Jack London, Amerika Birleşik Devletleri'nin San Francisco şehrinin dış bölgesinde doğdu. Yoksul bir ailede büyüdü. Soyadını üvey babasından aldı. Jack ilkokula gitti ama çiftlikte ailesine yardım etmediği zamanlarda yerel kütüphaneye giderek kendini geliştirdi. 13 yaşındayken bir konserve fabrikasında günde 12-18 saat boyunca çalışıyordu. Zor bir işti. O da bu yüzden biraz borç alıp bir tekne satın aldı ve istiridye toplayıcılığı yaptı. Daha sonra tayfalık yaparak Japonya'ya kadar gitti. Amerika'ya geri döndüğünde iş bulamadı. Parasız ve işsiz kaldı. Yaşayacak yeri olmadığından bir ay hapiste yattı. 19'una geldiğinde evine döndü ve ortaokula devam etti. Deneyimleriyle ilgili kısa öyküler yazmaya başladı. Jack 20 yaşına geldiğinde Amerika'nın kuzeyinde Kanada sınırında altın keşfedildiğini duydu. Altın bulmak için oraya gitti ama tek bulduğu soğuk, buz gibi bir dünya oldu. Eve döndüğünde yoksulluğuna son vermenin tek yolunun bildiklerini satmak olduğuna karar verdi. Böylece yazdığı kısa öyküleri satmaya başladı. Kısa zamanda Amerika'nın en zengin yazarlarından biri oldu.